شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء و کنفس واحده، خاص اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام، که اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد، و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قایم نماند، که لا تفرق بین احد منهم و العاقل یکفیه الاشاره، این خود از اشارت گذشت. گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد پور تو. کرده ای از کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی، هست جانی در ولی آن دمی. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، برکشد بارین نگردد او گران. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی جان صد بود نسبت به جسم. همچنان یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. فرق و اشکالات آید زین مقال، زان که نبود مثل این باشد مثال. فرقها بی حد بود از شخص شیر، تا به شخص آدمیزاد دلیر. لیک در وقت مثال ای خوش نظر، اتحاد از روی جانبازی نگر. کاندلیر آخر مثال شیر بود، نیست مثل شیر در جمله حدود. متحد نقشی ندارد این سرا، تا که مثلی وانمایم من تو را. هم مثال ناقصی دست آورم، تا ز حیرانی خرد را واخرم. شب به هر خانه چراغی می نهند، تا به نور آن ز ظلمت می رهند. آن چراغ این تن بود نورش چو جان، هست محتاج فتیل و این و آن. آن چراغ شش فتیله این حواس، جملگی بر خواب و خور دارد اساس. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیز هم. بی فتیل و روغنش نبود بقا، با فتیل و روغن او هم بی وفا. زان که نور علتیش مرگ جوست، چون زید که روز روشن مرگ اوست. جمله حسهای بشر هم بی بقاست، زان که پیش نور روز حشر لاست. نور حس و جان بابایان ما، نیست کلی فانی و لا چون گیا. لیک مانند ستاره و ماهتاب، جمله محوند از شعاع آفتاب، آنچنان که سوز و درد زخم کیک محو گردد چون درآید مار لیک. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. می کند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش معاف. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلان و وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. آنچنان که از آب آن زنبور شر می گریزد، از تو هم گیرد حذر. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. پس کسانی که از جهان بگذشته اند، لانیند و در صفات آغشته اند. در صفات حق صفات جمله شان، همچو اختر پیش آن خور بین نشان. گر ز قرآن نقل خواهی ای هرون، خان جمیع هم لدینا محذرون. محذرون معدوم نبود نیک بین، تا بقای روح ها دانی یقین. روح محجوب از بقا بس در عذاب، روح واصل در بقا پاک از حجاب. زین چراغ حس حیوان المراد، گفتمت هان تا نجویی اتحاد. روح خود را متصل کن ای فلان، زود با ارواح قدس سالکان. صد چراغت گر مرن در بیستند، بس جدایند و یگانه نیستند. زان همه جنگند این اصحاب ما، جنگ کس نشنید اندر انبیا. زان که نور انبیا خورشید بود، نور حس ما چراغ و شمع و دود. یک بمیرد یک بماند تا به روز، یک بود پژمرده دیگر با فروز. جان حیوانی بود هی از قضا، هم بمیرد او به هر نیک و بزا. گر بمیرد این چراغ و تی شود، خانه همسایه مظلم کی شود. نور آن خانه چو بی این هم بپاست، پس چراغ حس هر خانه جداست. این مثال جان حیوانی بود، نه مثال جان ربانی بود. باز از هندوی شب چون ماه زاد، در سر هر روزنی نوری فتاد. نور آن صد خانه را تو یک شمر، که نماند نور این بی آن دگر. تا بود خورشید تابان بر افق، هست در هر خانه نور او قنق. باز چون خورشید جان آفل شود، نور جمله خانه ها زایل شود. این مثال نور آمد مثل نی، مرترا هادی عدو را رهزنی. بر مثال عنکبوتان زشت خو، پرده های گنده را بر بافدو. از لعاب خیش پرده نور کرد، دیده ادراک خود را کور کرد. گردن اسبر بگیرد برخورد، بر بگیرد پاش بستاند لگد. کم نشین بر اسب توسن بی لگام، عقل و دین را پیشوا کن بس سلام. اندر این آهنگ منگر سست و پست، کاندر این ره صبر و شق انفس است.